radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Ruim een derde van alle gevallen van kanker is te voorkomen door een gezonde leefstijl. Als we niet zoveel roken en drinken, meer bewegen, niet te dik worden en gezond eten, scheelt dat jaarlijks zo'n 40.000 kankerdiagnoses. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van KWF Kankerbestrijding dat vandaag is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In die studie is voor het eerst op een rijtje gezet hoe vaak een verkeerde leefstijl in Nederland tot kanker kan leiden. De Europese Commissie wil een ambitieus plan voor recycling en het verminderen van de afvalberg intrekken. Dat blijkt uit het nieuwe conceptwerkprogramma dat de Commissie volgende week bekend wil maken. Het stuk is in handen van het ANP. Het gaat om een voorstel dat in juli is gedaan en waarin onder meer staat dat 70% van het huishoudelijk afval en 80% van het verpakkingsafval hergebruikt moet worden. Bij het samengaan van de persgroep en Wegener zullen 275 voltijdbanen verdwijnen, waarvan 93 journalistieke functies. Vanochtend melden de vakbonden al soortgelijke cijfers, maar de uitgevers wilden ze pas bevestigen nadat ze het personeel van de organisaties hadden bijgepraat. De persgroep, nu eigenaar van onder meer de Volkskrant, het AD en Trouw, had al eerder aangekondigd Wegener te willen overnemen. En dan tot slot het weer. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt en er trekt een regenzone over het land. De temperatuur bedraagt ongeveer 6 graden. De zuidwestelijke wind neemt tijdelijk wat af en is matig boven land. Morgen overheerst een periode met buiige regen. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Wat fijn dat u weer luistert. Vandaag wil ik samen met u kijken naar Jozef en wat hij ons te zeggen heeft. Ik heb prachtige parallellen gevonden tussen hem en tussen Yeshua, onze Messias. We komen Jozef, en zijn naam betekent toevoegen, tegen als de eerstgeboren zoon van Jacob en Rachel. Waar Lea al een aantal zonen heeft gekregen, was Rachel nog steeds kinderloos. De kinderen van haar slavin niet meegerekend. Maar uiteindelijk wordt Jozef geboren en daarmee ervaart Rachel dat het de schande van het kinderloos zijn van haar is afgenomen. Rachel is de vrouw die Jacob waarlijk lief heeft. Tijdens de geboorte van haar tweede kind, dat door Rachel Ben-Oni, kind van mijn pijn, wordt genoemd, sterft ze. En Jacob noemt de baby dan Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Een gezin heeft hij dan inmiddels met kinderen van 4 verschillende moeders, 1 vader. Meer verdeeldheid kun je je haast niet voorstellen. Sheva Shomron zong With Clearwater. Ja, een samengesteld gezin, zo kun je het gezin van Jacob wel omschrijven. En ik denk dat dat verre van gemakkelijk geweest zal zijn. Zoals ook vandaag de dag er gezinnen zijn die door veranderingen voor de opgave gesteld zijn om een eenheid te worden vanuit verschillende vormen. Niet gemakkelijk en dat kan soms dramatisch mislukken. En in het gezin van Jacob gaat het ook echt niet van een leien dakje. We zien Jozef terug als 17-jarige, zonder moeder, maar innig geliefd door zijn vader, voor wie hij de zoon van zijn ouderdom was. En ik vond dat wel bijzonder, van Benjamin lees je dat trouwens niet, die toch ook een zoon van Rachel was. Maar Jozef heeft een speciale plek in zijn vaders leven. Hij draagt een prachtige kleurige mantel die zijn vader hem gegeven heeft. En wanneer hij verschillende dromen krijgt, waar dingen over de toekomst in te lezen staan, dan is hij zo onverstandig om die dromen te vertellen. En ik zie dat zo voor me aan de maaltijd, denk ik. Omdat het ook Jozef is die zijn vader vertelt wat voor verkeerde zaken het zijn die zijn broers doen wanneer ze met het vee van huis zijn, zijn ze hem nu dan inmiddels toch ook eigenlijk wel zat met zijn praatjes. Verdeeldheid. En de broers sluiten zich aan één zonder Jozef. Hoe herkenbaar in ons dagelijks leven, wanneer je niet doet wat ik doe en wanneer je niet vindt wat ik vind, of het ziet zoals ik het zie, dan sluit ik je buiten. Dan hoor je er niet bij. En dat heeft altijd gevolgen. Dat was toen zo, maar nu ook. Door een track van de cd Concert of Messianic Songs. Na het vertellen van zijn dromen zijn de broers jaloers. En Jacob gaat het ook iets te ver. En toch staat er, Jacob houdt die dromen in zijn gedachten. Heeft hij dan toch een idee dat Jozef echt anders is dan zijn andere kinderen? En wij weten hoe het verhaal verloopt. Jozef gaat op verzoek van zijn vader zijn broers opzoeken die het vee hoeden ver van huis. En als ze hem zien aankomen ontstaat het plan om hem te vermoorden. Ruben, de oudste, weet dat te verhinderen en Jozef komt in een lege put terecht. Ruben is wel van plan om hem te redden, maar komt te laat. Door toedoen van Juda wordt Jozef voor 20 zilverstukken verkocht aan kooplieden uit het huis van Ismaël. En ze nemen Jozef mee naar Egypte. Waren toch een paar dingen die me opvielen. God heeft een plan met Jozef. En dat betekent dat hij niet gedood wordt, maar verkocht voor zilverstukken. Yeshua werd eveneens verraden door Judas voor zilverstukken. Jozef ging zijn broers, die kennelijk niet erg luisterden naar hun vader, opzoeken. Zo kwam ook Yeshua naar deze wereld om ons te vertellen wat zijn hemelse vader ons te zeggen had. Ismaël, de oudste zoon van Abraham, die hij met Hagar kreeg, uitgerekend zijn nakomelingen kopen de kleinzoon van Ismaëls broer Isaac en verkopen die aan Potifar, een hoveling van Farao. Zo wordt ook Yeshua veracht en van mensen verlaten voor wie hij kwam. Have you ever heard Messiah has come? It says in his word to cleanse everyone. Atonement he made, iniquity bore, that we can find life with him evermore. The sacrifice lamb has been slain, his blood on the altar a stain to wipe away guilt and pain, to bring hope eternal. Salvation has come to the world, God's own Son. Jesus, the one for the world, Yeshua is here. The prophets of old speak much of Messiah. His death is foretold. The purpose is clear. Isaiah did say, "'Twas for an atonement to give us a way that leads not to death. The sacrifice lamb has been slain. His blood on the altar was stained to wipe away guilt and pain, to bring hope eternal. Salvation has come to the world, God's only Son to the world. Jesus the one for the world, Yeshua is he. So brothers of mine, look not to yourself, for we are but one. We all need his help. We've broken the law, but he paid our debt, that we can find life by Yeshua's death. The sacrifice lamb has been slain, his blood on the altar was stained to wipe away guilt and pain, to bring hope eternal. So final atonement has come and brought us new hope by God's Son. If you will believe in your heart, Yeshua, you'll know. Hoorde de Sacrifice Lamb. Jozef komt terecht in het huis van Potifar en wordt snel hoofd van de huishouding. En je ziet dat hij van zoon, dienstknecht en slaaf werd. Wat mij opvalt is dat je nergens leest dat Jozef wanhopig is, wil vluchten of iets anders doet om zich te bevrijden uit de situatie waar hij door zijn broers in terechtgekomen is. Wel lees je dat God met Jozef is. Kennelijk was het zo dat Jozef leefde vanuit een relatie met de Eeuwige. Van de jonge man die door zijn vader op handen gedragen wordt, verandert hij naar een man die zijn meester gehoorzaamt. En de Heere is met Jozef. Door zijn hand is alles voorspoedig wat Jozef doet. Het huis van Potifar werd gezegend omwille van Jozef. Wat een getuigenis en wat een bijzonder woord. En dan zie ik opnieuw een parallel met Yeshua, onze Messias, die de eeuwige heerlijkheid bij zijn vader verliet en de mensenzoon werd, de koningknecht. Door zijn hand werden velen gezegend en genezen. Jozef wordt door de vrouw van Potifar benaderd en ze tracht de knappe jongeman te verleiden. Maar Jozef weigert keer op keer om mee te gaan in het kwaad tegenover God en zijn aardse meester. En dat komt hem duur te staan, want met een slinkse streek weet de vrouw het recht aan haar kant te krijgen en Jozef belandt in de gevangenis. Hij betaalt de prijs voor zijn weigering het kwaad te gehoorzamen. Zo werd ook Yeshua verzocht en bleef trouw aan zijn hemelse vader, zonder te zondigen, en heeft de prijs voor al het kwaad gedragen. Ik wil begaan. Ik wil begaan. In liefde van wie? U hoorde Sarah Lieberman. Daar zit hij dan in de gevangenis. En weer lees je niets van opstandigheid bij Jozef. En terwijl die gevangenis echt geen prettige plek zal zijn geweest. Kijk, wij weten hoe het verhaal verder gaat, maar dat was voor Jozef nog onbekend. Opnieuw staat er dat de Heere met hem was en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij werd gedragen door God, die hij diende en lief had. Hij wordt dan ook hoofd van de gevangenis en opziener over alles. Het verloopt zo voorspoedig omdat de Heere met hem is. En het hoofd van die gevangenis had er kennelijk geen omkijken meer naar. Jozef heeft een behoorlijke lange tijd in de gevangenis doorgebracht, want hij was 17 toen hij verkocht werd. En dan komt hij in aanraking met twee hovelingen, de schenker en de bakker, die door eigen toedoen in die gevangenis terecht zijn gekomen. Beiden hebben ze een droom. En uiteindelijk loopt de droom van de schenker uit op een droom ten leven en die van de bakker op een droom die naar de dood leidt. Door de genade van God kan Jozef de dromen uitleggen. Het enige wat hij vraagt is aan de schenker om hem niet te vergeten en zijn zaak te bepleiten bij de farao. Maar zoals het vaak in het leven gaat, de schenker vergeet Jozef, zodra hij zijn oude positie aan het hof weer heeft ingenomen. Hoe herkenbaar is dat niet? Je helpt iemand en zodra diegene weer zelf verder kan, is de helper vergeten. En dat is een probleem wat in ons allemaal zit. Marie en Batia Siegel zongen Hashomer. 2 jaar na de dromen van de bakker en de schenker droomt de farao. En als niemand het kan uitleggen, dan herinnert de schenker zich Jozef. en hij ziet het wel als een echte zonde dat hij daar nu pas aan denkt. Jozef wordt gehaald en na uitleg van de dromen van de farao wordt hij aangesteld tot onderkoning van Egypte, om datgene te doen wat het land kan behoeden voor de hongersnood die aanstaande is. Hij wordt aangesteld over het hele land. Plotseling is hij van een gevangene, een nietswaardige, de op één na belangrijkste man van het Egyptische Rijk. Jozef is dan 30 jaar oud. Zo lang heeft het dus geduurd. Farao noemt hem Zafnat-Paaneach, wat onthuller van geheimen betekent. En dan trouwt hij met Asnat, dochter van Potifera, een priester uit On. Uit dat huwelijk worden Manasse en Ephraim geboren, een tweeling. Manasse noemde Jozef zo omdat hij zei: God heeft mij al mijn moeite en mijn familie doen vergeten. En Ephraim omdat hij zei: God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. En dat viel me op. Een beetje zie je hier aan hoezeer Jozef toch in zijn hart strijd gekend heeft. Egypte blijft voor hem het land der verdrukking, ondanks zijn hoge positie. Hij heeft geen illusie dat iemand van zijn familie dus nog op hem wacht, en dat zal dagelijks een schrijnend verdriet zijn geweest. En zo was onze heiland ook een vreemdeling op aarde. En zijn verdrukking was dieper dan we ooit kunnen beseffen. Hij zal het verlangen naar de plek bij zijn vader dagelijks hebben gevoeld. En ook hij heeft de weet van het in de steek gelaten worden. Maar uiteindelijk, na het allergrootste offer, voor ons gebracht, mocht hij zijn rechtmatige plaats innemen aan de rechterhand van de vader. En zijn wij ook geen vreemdelingen en bijwoners op aarde? En verlangen we niet dagelijks naar ons eeuwige thuis? Great and marvelous are your works, O Lord Almighty. True and righteous are all your ways, King of the ages. Who will not fear you, O Lord, and glorify your name? Behold the Lord. Our salvation. Behold the Lord, een track van de cd Desert Rain van Paul Wilbur. Wanneer Jozef onderkoning is, komt hij op ongedachte wijze weer met zijn familie in aanraking. Het is zo prachtig om te zien dat alles wat Jozef als jongeman al gedroomd had, wat God hem had laten zien, nu dan ook werkelijkheid wordt. Als zijn broers in Egypte komen om graan te kopen in verband met de hongersnood, herkent Jozef ze meteen, maar zij hem niet. En naast de herders die zij zijn, ziet Jozef er als Egyptenaar totaal anders uit dan de jongen waar ze jaren geleden vanaf wilden. Ze beseffen niet dat ze een test zullen moeten ondergaan, waarbij Jozef hen wel een teken geeft. Want wanneer hij Simeon achterhoudt en de broers laat gaan om met Benjamin terug te keren, zegt hij: doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Uiterlijk mag Jozef dan een Egyptenaar geworden zijn. Zijn hart behoort nog steeds de God van Israël toe. We weten hoe het verder gaat. Jacob is niet van zins Benjamin mee te geven. Hij heeft van Rachel nog maar één zoon over. Maar uiteindelijk drijft de honger hen toch zover dat wanneer Juda, uitgerekend Juda, zich garant stelt voor Benjamin, Jacob ermee instemt. In de jaren waarin Jozef afwezig was, is er dus kennelijk ook in de harten van de broers iets veranderd. En zo gaan ze opnieuw op weg naar dat land, naar die onderkoning en naar hun broer Simeon. תהילותיך, איש לא יפריד אותי ממך. U hoorde opnieuw een lied gezongen door Sarah Lieberman. Nothing Can Separate Us. En dat past eigenlijk zo goed bij het levensverhaal van Jozef. Want ondanks zijn jaren van wachten, van eenzaamheid, van het gevoel te hebben er niet meer uit te komen, want ook die gevoelens zullen er vast geweest zijn, was er niets wat hem kon scheiden van de eeuwige, die zich over hem ontfermde. En ook toen hij onderkoning was, bleef hij zijn vertrouwen op hem stellen. De broers komen terug, en wat ik wonderlijk vind, is dat ze ontvangen worden door de huisbewaarder van het huis van Jozef. En ze vertellen meteen over het geld van de vorige keer, wat ze in hun graanzakken gevonden hadden. En dan zegt deze man, vrede zij u, wees niet bevreesd, uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven en uw geld heeft mij bereikt. Dus kennelijk is de huisbewaarder iemand die God kent. Hij voert de bevelen van Jozef uit, ze worden als gasten onthaald en krijgen te eten. Als Jozef zich bij hen wil aansluiten, ja, dan wordt het heel moeilijk op het moment dat hij ziet dat Benjamin er is en hoort dat zijn vader nog leeft, dan lopen de emoties zo hoog op dat hij ergens anders naartoe moet gaan om zijn tranen de vrije loop te laten. Maar toch wil hij weten of ze echt veranderd zijn. En ze ondergaan de ultieme test. En soms komen ook wij in een periode van testen terecht. En hoe gaan we daarmee om? De broers staan nu heel anders in het leven dan toen Jozef jong was. Ze hebben geleerd. En zo leren ook wij van de dingen die we meemaken. In my heart, purify me, and I shall be clean, whiter than snow. Create inside of me a new clean heart, inside of me a brand new heart, plant once again. From my guilty ways, my salvation, so I can sing your righteous praise. Lord, let me hear gladness and joy. Let my broken heart rejoice in your praise, your glorious praise. Open my lips, O God, let me declare the wonders of your love. Let me declare, oh, let me declare. My salvation, redeem me from my guilty ways. My salvation, can sing your righteous praise. Jerusalem, oh van het Unsettled Song My Salvation. Het laatste deel over Jozef is eigenlijk datgene wat mij het meest heeft geraakt. Hij maakt zich bekend aan zijn broers die daar enorm van schrikken. En menselijkerwijs gezien zou Jozef nu best zijn gram kunnen halen. Maar hier bloeit als een prachtige bloem het hart van Jozef op en hij zegt: wees niet bedroefd, laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over het hele land Egypte. Zo vertrouwt Jozef op God, nog altijd. Hij was geen gebroken man, maar vol van datgene wat God hem had opgedragen. Hij heeft een taak die hij bij het begin van alles niet overzag, maar hij heeft hem mogen vervullen en ziet uiteindelijk ook zijn vader terug. Zijn vader die te horen krijgt dat in Egypte zij tot een groot volk zullen worden en God zal met hen meegaan en hen terugbrengen in het land waar ze horen. Lechani Eloha. geschiedenis van Jozef, en ik merkte terwijl ik ermee bezig was over hoeveel dingen je soms snel heen kunt lezen, omdat je denkt dat je het verhaal toch al kent, heeft mij zo aan het denken gezet. Allereerst vanwege de parallellen met Yeshua, die ik prachtig vond om te ontdekken, en om te zien hoe het woord van God een eenheid is. Ook Jozef zelf, die zijn vertrouwen op God stelt, ondanks de put, het verkocht worden, de gevangenis, alles wat buiten zijn schuld gebeurde, accepteerde hij. En dat heeft mij geraakt. Hij heeft zijn geloof door alles heen behouden. Wat een bemoediging voor u en voor mij. Juist in omstandigheden die we zelf niet zoeken, kan een boodschap van God voor ons liggen. En ik ben vast van plan uit te blijven kijken naar wat God me in elke situatie wil laten zien. En wat ik ervan mag leren. Zodat ik uiteindelijk bruikbaar mag blijven voor zijn werk, wat het ook mag zijn. Ik mag me aan Jozef spiegelen. U mag dat ook. We mogen weten dat we uiteindelijk genade hebben ontvangen door Yeshua, Gods eigen geliefde Zoon, die de diepste diepte doorging om ons vrij te kopen. En daarom is mijn leven van Hem voor altijd. Tot zover Tikva voor vandaag. Voor informatie kunt u terecht op onze website www.radioisrael.nl of op onze Facebookpagina. Graag tot volgende week en voor nu wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Follow me, and I will dwell in the house of